طالع من برا. ودوس قصدي وانيا. قسم كرتا. وتشيا تاكل لي رابين كابتن. تاكل لي رامينينا وها كابتن. ذوق سمكة. باش. جان اداد نامي براز تنهاني ناجه ناري برد اللواي بلو نامي باشا باش بلي باش بلي برش يوهي لناهم بردن كتنا ما يوه تنهاز دي فياو نبيت ايرش ما بو بردن طوبا كانيش مانقر اي خوان شي مانقر دس مانقر بطاقة برش يوهي دباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباب بم بم اگر لبالا کانی برفو آه بلام علام بلام علام تافرو که مشتوی لیا کرده و برانگار من بوا آی چند خیر بو عدنان عدنان آی عدنان ببورا ببورا عدنان ابی دابزین عدنانی شاواری کرد باشا باش تکایا تکایا دوام کوا عدنان ابی شاواری کرد باشا اما بو بله بله بله بم شوی بو بسراتا کمان لینا بم بو نیوه دکتور رامی چودا آیا سلامتا ها باسم بوبکا بله زو خوش حالم که سلامتن خمد نبی بو عدنان بیا گومان ایدو زینوا هر لسر پشتی کشتی که لینا تیا گشتی باس ایسا ارم با پیرم آلم باش باش تیر نبوی لخوار نیشیر حسی قاپکی چی تیا نما تیا گشتی لگا فاما هیوان و عدنان بزین دوی ببینم اما کاری که چاکا یوام وای عدنان هیچی لیه بسر نه هاتی بید بله خمد نمی با پیرا عدنان بسر همون خوشکان دازال او بید بله لینا لوات چید عدنان ام زاره پیوی تی با تو بید تیه گشتی لوانی رگی حلا کردی بیو لنا وراتی دریا دا پیوی سلسر یارمتی بدید لینا بله تیه گشتی کچاکم هموش تیب کل پینا عدنان دا باش چی بکن با پیرا؟ پیان بلا چون یارمه چی بکن؟ لینا، ریگا مده، ترز بسر تاطال بید خمی مند نبی، تو زورد لازارکانی من کم کرده و سپاس ده کم برو استاش برو، بله، جوان بیر لعظمت کرده برو برو، کچه کم برو، بیر لعظمت کرده تیویسی به ارمتی توی تیگشتی کچه کم دبرو دی برو کچه کم حتما باشا کچه کم پیویست یارمتی عدنان بده. عدنان، عدنان، عدنان، بابیرا، یارمتی عدنان بدم. جیانێکی تازە دەست پێکات بۆ دروستکردنی جیانێکی خۆش و نوێ. یارمەتیان بدە باشە عەدنان. باشە کوڕم، تێگەیشتی لێم. یارمەتی لینا بدە. بەڵە باش، وەرە لینا، وەرە کچم. بەڵێ باپیرە، ڕزگارت کرد؟ بەڵێ. هەست بەهێمنی ئەکەم، بەڵام پێشتر هەستم بەم خۆشیە نەکردووە. وازم لێبێنن بابنم. بەڵێ. باشە ئازی دەکانم، ئێستا هەست بەهێمنی ئەکەم. پیش کشت کردین لازایتی و خوش عویستی عوید بفند و نمونه با من با استار ری بگرین مرد برو جیهانه کی تازه جیهانه کی پر لعاشتی مال آواد دکتور شینوی دست یا بکنو جیانی شینوی کفر بید لعاشتی و خوش شویستی نیمرو آماده اید؟ بله بله ساکا با دوباره کنو دی نیمرو باسا نخیر خواهی، یاری اگرینه کن دستو پیکر، دخیره کن لینا لخواستاوا نوزه لیمو پیش روش جرمتی بوکا که بعد باش با چی واد وکفید، اماده نبوهی خیره که عده ای عزیزه کم مناله که بگره بینه باشا با امرون، رازی خیره کن، او بواد وکفتر ای خواهی گم، بم جلانه و چی بو اهنگه که اوالای چی؟ اما جلوبر جی کار کرد نکم ها؟ راسته ایم الام رو جار اکتی رو بینه و با دریاوان بابرون دی بابرون سیریان که واسه اگوام زلانه دامین بروانه کم کاتن او جیزون بینه بوکا کاش زور جوان نیه آی چه زورم و چی هم همو ها سیری کم هم بسی اون هیان لگه خوب آدم بزوی ایوا هیچی هم همو همی همه بزوی ایوا Thank you. چی هست به آزاری گدا آقای کابتن؟ آو عدنان عدنان مالی چی گورم کردو عدنان چی؟ جیان کتایت مالاوار رجانی گنجتی نخیر نخیر است اکاس آو نبوا نامک کابتن وقت دبینه وقت دبینه بابرم کابتن یرا بستا کابتن کمی خود را گیره برزو انا عمر راسی کان ازانید عدنان استاش بابونه مارا برینی سمیره با کپتنو دامزرانی کشتی کوا آهنگی چی قشنگ جرین دای بادت کب کهین پاسی امودانه کم ملا خدمتم گورم بو که گشت کنوز بای تلیه که سرکوتن تابو اخوازم یوادارم همیشه هم سرکوتو سپاس خانکم و من همیشه لپنای خوشی خلق ده هول ادم و اگر کن بلدویز من آمادم درست کردی هم یاری آگری نشته که جوانا عدنان عبسه خیرکن دای خیرکن ورن چیکن چی؟ هلی سابو ایش ایتون بی اقلی نا سکت ایشا Run! Hey, my friend! Oh, that's a joke! Oh, that's a joke! Oh, that's a بگمانم نوی عدنان سرکتو بلشانی دا Thank you. بەهۆی بمەلەرزەوە لە قومبەوادیتان دەرکەوتەوە. سیلوکە چاقە بکە لەواچە ماڵەکەمان بێت. شتێک دیارە لە بوت دەچێت. Thank you.